Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы. Свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Расіі ператрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. Палітвязня Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзаў так і не было разгледжанае ў Жэневе на пасяджэнні камітэту МАП. Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Былы дыктатар Егіпту Хосні Мубарак трапіў у кому. Яго адвакат просіць перавесці Мубарака з турэмнага шпіталя ў прыватную клініку. Стан здароўя 84-гадовага экс-прэзідэнта рэзка пагоршыўся пасля таго, як суд асудзіў яго да пажыццёвага зняволення. Хосні Мубарак прызнаны вінаватым у датычнасці да забойства сотняў дэманстрантаў падчас антыўрадавага паўстання зімою летась, у выніку якога прэзідэнт быў вымушаны сысці ў адстаўку. У Расіі адбыліся ператрусы ў лідараў расійскай апазіцыі. У Алексея Навальнага і Сергея Удальцова канфіскавалі электронныя носьбіты інфармацыі, а ў тэлевядучай Ксеніі Сабчак забралі з сейфа ўсе наяўныя грошы – каля 1,5 мільёна даляраў. Следчыя сёння таксама спрабавалі трапіць у кватэры Барыса Нямцова і Іллі Яшына. Апазіцыянераў выклікалі на допыт у следчы камітэт 12 чэрвеня, якраз на дзень правядзення маршу мільёнаў. Лідар левага фронту Сергей Удальцов заявіў на прессовой конференции наступная. Задача запугать и на нашем примере показать остальным гражданам, что не нужно проявлять активность, не нужно ходить на массовые акции, нужно сидеть дома, молчать и прославлять нашу власть, Единую Россию и Владимира Владимировича Путина. Напярэдадні расійская апазіцыя апублікавала маніфэст «Свабоднай Расіі». У ліку галоўных мераў, неабходных для стварэння фундаментальных асноваў грамадства і дзяржавы, апазіцыянеры называюць адстаўку Уладзіміра Путіна. Уначы на 11 чэрвеня быў апаганены мемарыяльны цэнтр музея Галякосту ў Єрусаліме. Там з'явіліся 11 графіці, якія вінавачваюць сіяністаў у дапамозе Гітлеру. Напрыклад, сусветнае сіяністскае кіраўніцтва хацела Галякосту. Альбо, калі б Гітлера не было, сіяністы яго прыдумалі б. На адным з графіці падпісана «Сусветнае артадаксальнае габрэйства», і гэта дазваляе паліцыі меркаваць, што вандалізм – справа рук той часткі артадаксальнай габрэйскай грамады, якая адмаўляе Ізраілю ў праве на існаванне. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч просіць суддзяў міжнароднага трыбуналу ў Газе зняць яго абвінавачванні. Гэтая просьба ўпісваецца ў рэгламент працы трыбуналу, аднак такія просьбы рэдка задавальняюцца. Радаван Караджыч абвінавачваецца ў генацыдзе, злачынствах супраць чалавечнасці і ваенных злачынствах, у тым ліку дачыненні да масавых забойстваў амаль 8 тысячаў баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. У першым туры парламенцкіх выбраў у Францыі перамогу атрымалі сацыялісты, партыя новаабранага прэзідэнта краіны Франсуа Алянда. Разам з саюзнікамі зялёнымі яны набралі амаль 46% галасоў, а правацэнтрысцкі звязаны народны рух Нікаля Сарказі – 34. Калі гэтыя вынікі пацвердзяцца ў другім туры, 17 чэрвеня, то Алянда атрымае парламенцкую большасць, неабходную для правядзення абяцаных ім рэформаў, у тым ліку павышэння падаткаў для багатых. У парламент трапіць таксама праварадыкальны нацыянальны фронт на чале з Марын Лё Пен і камуністычны левы фронт Жан-Люка Мелянчона. Для аматараў футболу закончыўся матч паміж Ангельшчынай і Францыяй, нічыя 1-1. Вечарам пачынаецца матч Украіна-Швецыя. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце на сайце